కరుణాకర సూరీంద్ర గురువర్య పదాంబుజాం నవనీత నటోత్తం సాం గురు పంక్తి శ్రీ అన్ను మహా శ్రీమతే శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ దివ్య పాదుకా సేవక శ్రీవంశటకోప శ్రీ నారాయణయతీంద్ర మహాదేశికాయ నమః శ్రీమతే శ్రీవంశటకోప శ్రీ రంగనాథయతీంద్ర మహాదేశికాయ నమః శ్రీమతే శ్రీ సౌమ్య నారాయణార్య మహాదేశికాయ నమః శ్రీమతే శ్రీ సారనాథార్య మహాదేశికాయ నమః పూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం గోష్పదీకృత వారాశిం వశకీకృత రాక్షసం రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే లీలాత్మజం అంజనానందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం కపీశం అక్షహంతారం వందే లంకా భయంకరం యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృత మస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామంటపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామళం పితామహస్యాపి పితామహాయ ప్రాచేతసాదేశ ఫలప్రదాయ శ్రీభాష్యకారోత్తమ దేశికాయ శ్రీశైలపూర్ణాయ నమో నమస్తాత్. నమస్సభాయ్. ఆజ్ శ్రీరామ్ చరిత్ర ఉపన్యాస్ కా ఆఖరీ దిన్ హై. హమే రామాయణ కథా కే అంత తక్ పహుంచనా హై. కహాన్ సే యే పూచా జాయే తో భగవాన్ రామ్ ఔర్ సుగ్రీవ్ కే సఖ్య के स्थिति से लेकर राम जी के पट्टाभिषेक तक की यात्रा राम जी ने घंटे भर में पूरा कर ले, ऐसी विनंती करके, ऐसी प्रार्थना करके शुरू करते हैं इस व्यास को. कहते हैं कि जब सुग्रीव और राम का सख्य हुआ तो पहले राम जी ने सुग्रीव का कष्ट मिटाने का ठान लिया. सुग्रीव को क्या कष्ट था? उसका भाई वाली उसका पीछा कर रहा था उसको जान से मार डालने के लिए, और वाली से बचने के लिए वाली को खत्म करना ही एकमात्र उपाय था सुग्रीव के लिए. तो इस उपाय को पूरा करने के लिए राम जी के पास सुग्रीव चला गया. लेकिन कहते हैं कि सुग्रीव को राम जी पर बड़ा भरोसा नहीं था तभी, क्योंकि उसको अपने भाई वाली के बारे में बहुत भरोसा था. वाली कितना शक्तिशाली है ये वो खुद देख चुका था. वो जो मायावी नाम का राक्षस था वो बहुत बलशाली था, और उसी राक्षस को हरा दिया था वाली ने. कहते हैं कि वो मायावी का भाई एक था दुंदुभी, और उस दुंदुभी को हरा कर उसको उठाकर उसको कई योजनाएं दूर फेंक दिया था वाली ने. इतना शक्तिशाली था वो. तो वाली के शक्ति का वर्णन करते हुए राम से सुग्रीव कहता है कि मेरे भाई ने ऐसे राक्षस को फेंका था, तो इतनी शक्ति आप में है क्या कि ऐसे आदमी को, ऐसे वानर को आप हरा सके? तो राम जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं अपनी क्षमता तुम्हें दिखा देता हूँ. तुम्हारी आंखों के सामने मैं ये साबित करता हूँ कि मुझ में वो क्षमता है कि मैं बाली को हरा दूं. तो उस वक्त वो दुंदुभी राक्षस का जो कंकाल कूट है वो पड़ा रहता है, जो उसकी हड्डियां रहती है वो पड़ी रहती है उधर, और राम जी अपने पाद के अंगुष्ठ से, जो अपने पैरों में थंब जो रहता है उस पादांगुष्ठ से वो ऐसे फेंकते हैं कि वो कई योजनाएं दूर जा गिरता है. इस तरह से उन्होंने अपनी क्षमता तो दिखा दी, लेकिन फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ. सुग्रीव ने कहा जब बाली ने इसको फेंका था तब वो मानसी शरीर वाला राक्षस था, मतलब कितना वजन वाला होगा. अभी तो ये रूखा सूखा हड्डी है, तो इसको फेंकना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे शंका लग रहा है कि बाली का सामना आप कर सकते हैं. तो तब जाकर राम जी एक ऐसी वीरता का दृश्य दिखाते हैं सुग्रीव को कि बस वो चौंका रह जाता है उनको देखकर। सुग्रीव कहता है कि बाली एक साल वृक्ष जो उनके आंखों के सामने तक था उसको एक ही एक बार हिलाने से उसको वो उठा सकता था, उखाड़ सकता था, उतनी शक्ति उसमें थी। तो सुग्रीव ने राम को पूछा क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो कहते हैं कि तब राम जी ने एक बाण चलाया जिससे वो एक साल का वृक्ष नहीं बल्कि 7 साल के वृक्षों से वो बाण पार चला गया और पाताल में जाकर फिर से उनके तुलीर में जाकर आ बैठा। इतनी उनमें क्षमता थी कि जो उन्होंने तीर लगाया वो तो वे पा ही जाते थे, उसके साथ साथ उनका बाण बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता था बल्कि वापस आकर रुक जाता था। और कहते हैं कि ये जो 7 साल के वृक्ष थे वो एक पंक्ति में भी नहीं थे, मतलब एक लाइन में भी नहीं थे, अलग अलग थे, लेकिन इनके बाण का वो प्रभाव था कि उन्होंने एक साथ 7 साल वृक्षों को पार कराया उस बाण को और वो वापस आ गया। तो उनके इस क्षमता को देखकर अब सुग्रीव को विश्वास आ गया और वो कहता है कि ठीक है अब मैं बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूं, आप उसको किसी भी तरह मार दीजिए। तो राम जी कहते हैं कि ठीक है मैं छिप कर रहूंगा पीछे और बाली को मारूंगा। सुग्रीव जाकर ललकारता है बाली को, बाली बाहर आता है, वो थोड़ा चौंकित रह जाता है कि सुग्रीव को अचानक इतनी शक्ति कैसे आ गई कि वो मुझको आकर युद्ध में ललकारे, पहले तो भागता था मुझसे। तो फिर भी बाली बाहर आता है और दोनों की लड़ाई होती है लेकिन राम जी बाण नहीं चलाते बाली। सुग्रीव एकदम बुरी स्थिति में, इस हद तक कि और एक बाण चलाता बाली और एक गदा का वार करता तो मर ही जाता, इस हद तक उसका हाल हो जाता है। और वो वापस पहुंच जाता है राम जी के पास और पूछता है कि अगर आपको बाली का वध करना ही नहीं था तो मुझे क्यों भेजा, ऐसे आप मेरे साथ धोखा करेंगे मैंने नहीं सोचा। तो राम जी कहते हैं मेरे प्रिय भाई सुग्रीव, मैंने इसलिए बाण नहीं चलाई क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं। वो कैसे, राम जी ने कहा तुम दोनों भाई बाली और सुग्रीव इतने एक जैसे दिखते हो कि मुझे समझ में नहीं आया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव, अगर गलती से तुम पर मैं बाण चला देता तो कैसा अनर्थ हो जाता, इसलिए मैं रुक गया। तो फिर सुग्रीव कहते हैं कि ठीक है तो अब क्या करना है, तो राम जी उपाय बताते हैं, कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण जाके इन लताओं के फूलों से एक माला बनाओ और उसको पहना बाली सुग्रीव के गले में, फिर मुझे पता चलेगा कि जो माला पहना हुआ है वो सुग्रीव है। तो ये काम राम जी ने जानबूझकर किया बोलते, क्योंकि ये जो सुग्रीव था उसको लक्ष्मण जी के बारे में बड़ा अभिप्राय नहीं था, राम को तो मान लिया था उसने कि वे बड़े शक्तिशाली है वगैरह वगैरह, लेकिन लक्ष्मण को बस सेवक समझकर बैठे थे। लक्ष्मण जी के प्रभाव को जताने के लिए लक्ष्मण जी के हाथों से माला पहनाया गया सुग्रीव को, और कहते हैं कि लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मी संपन्न है, मतलब लक्ष्मण जी जिस किसी को भी छूते हैं उसका बस क्षेम ही क्षेम होता है, बहुत अच्छा होता है, उसका मंगल होता है, तो क्षेमकारी होते हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मी संपन्न होते हैं। तो उनके हाथों से ये जय माला पहन लिया सुग्रीव ने और फिर से जाकर बाली को ललकारा। इस बार बाली को बहुत गुस्सा है, सोचा कि ये इसको क्या हो गया है, ये पागल थोड़ी ना हो गया है कि फिर से ललकार रहा है इतना मार खा के। तो बड़े गुस्से के साथ वो बाहर आता है और थोड़ी ही देर में राम जी बाली पर बाण चलाकर उसका प्राण हर लेते हैं। जब बाली प्राण त्यागने की स्थिति में रहता है तो राम जी बाहर आते हैं और बाली से मिलते हैं, तो बाली थोड़ा दुखी रहता है कि ऐसा क्यों किया, आप बड़े बलवान हैं, राम है, मैं जानता हूं आपके बारे में, सुना है, अगर आपको मुझसे युद्ध करना था तो सामने सामने से करना था, क्यों ऐसे किया कि पीछे छुप कर मुझे मारा, मेरी वीरता को कलंक लग गई इससे और ऊपर से मेरा और आपका क्या दुश्मनी है कि आपने मुझे मारा, जो आपने किया ठीक नहीं किया, ऐसे कहकर बाली ने कहा। तो तब राम जी ने बाली को 3 कारण बताए उसको मारने का, कहा कि देखो मैं इस प्रदेश का राजा हूं, मतलब इक्ष्वाकु राज्य की भूमि जो है वो पूरे भारतवर्ष की भूमि है, तो इस इक्ष्वाकु राज्य के राजकुमार होने के नाते भले ही मैं वनवास में हूँ, फिर भी राजकुमार तो मैं हूँ, राजा नहीं हूँ शायद, लेकिन राजकुमार तो मैं हूँ, वनवासी राजकुमार। और राजकुमार होने के नाते इस देश के धर्म का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य को निभाते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए मैंने तुम अधर्मी को मार डाला। तुमने अधर्म किया, अपने भ्राता की पत्नी को उससे छीन कर तुमने सही नहीं किया, तो इस धर्म को तो मुझे सजा देनी ही थी, तो मैंने दिया। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि तुम मेरे मित्र के शत्रु, मेरा मित्र प्राण से भी बड़ा मित्र सुग्रीव, उसके शत्रु तुम हो, और मेरे मित्र के शत्रु होने के नाते तुम मेरे भी शत्रु हो गए। तो राजनीति ये कहता है कि मित्र का शत्रु भी अपना शत्रु होता है, तो उस हिसाब से, राजनीति के हिसाब से भी जो मैंने किया वो सही है। और तीसरा कारण ये है कि मैं मनुष्य हूं और तुम मृग वानर, तो मनुष्य मृग का संहार करे, क्षत्रिय शिकार करे, ये तो धर्मी होता है, करते हैं क्षत्रिय शिकार, तो ऐसा भी समझा जा सकता है कि मैंने तुम्हारा शिकार किया वानर होने के नाते। तो जब ये कारण बताते हैं राम जी, तो बाली समझ जाता है, और उसको भी राम जी के बाण ने किसी को छुआ तो उसको अक्कल तो आ ही जाती, तो उसको समझ में आ गया कि उससे गलती हुई, तो राम जी से माफी मांगकर उसको अच्छे संस्कारों के साथ वो अपना प्राण त्याग देता है। और फिर सुग्रीव का पटाभिषेक किया जाता है किष्किंधा में लक्ष्मण जी द्वारा। लक्ष्मण जी किष्किंधा राज्य के अंदर जाकर सुग्रीव का पटाभिषेक कराकर आते हैं। राम जी किसी भी राज्य के सीमा में नहीं प्रवेश करते 14 सालों में। उन्होंने कहा कि वे वनवासी करेंगे, तो इसका मतलब है वो वनों में ही रहेंगे, किसी भी राज्य के अंदर उन्होंने कदम नहीं रखा, बस वन में ही फिरते रहे। इसलिए किष्किंधा राज्य के अंदर भी वे नहीं गए, लक्ष्मण को भेजा और सुग्रीव का पटाभिषेक करवा दिया। फिर कहते हैं कि बारिश का मौसम आ गया, और बारिश में तो घूमकर ढूंढना मुश्किल होता है, तो राम जी ने कह दिया कि बारिश का मौसम जाने दो, फिर हम सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। तो जब बारिश का मौसम चला जाता है, राम जी बड़े दुखी रहते हैं, पूरे बारिश के मौसम में उनको बहुत यादें सताती रहती है सीता जी की, बहुत मुश्किल से वो काल काट देते हैं, बारिश समाप्त हो जाता है और हेमंत ऋतु आ जाती है, फिर भी ये वानर सुग्रीव वानर ही रहता है, वो अपने ऐशोआराम में खुश है, भूल गया जो एहसान राम जी ने उस पर किया था, उसको भूल बैठा वो। तब भी कहते हैं कि हनुमान जी ने सुग्रीव को थोड़ा सा याद दिलाया और बोला कि हे राजन, अच्छा है कि आपको सारा सुख मिल गया, लेकिन अच्छे राजा का ये धर्म है कि मित्रों को खुश रखना चाहिए। जब ये बात नव व्याकरण पंडित ने जताया, हनुमान ने जताया, तो सुग्रीव को याद आ गया कि हाँ मेरा मित्र है राम है, जिसकी मुझे मदद करनी चाहिए। और तभी सुग्रीव सोचता ही रहता है कि राम की मदद किया जाए, कि लक्ष्मण उधर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण बड़े ही क्रोध में है कि अभी मेरे भाई इतने दुख में हैं और उनका मित्र बस ऐशो आराम से रह रहा है, उसे तो खोज करना चाहिए था अभी तक सीता का। तो बड़े गुस्से के साथ किष्किंधा पहुंच जाते हैं लक्ष्मण। तब सुग्रीव अंदर रहते हैं बहुत डर के मारे। जब कहा जाता है कि इन दोनों का मिलन कैसे हुआ, सुग्रीव ने माफी मांग ली लक्ष्मण से, हनुमान से, हनुमान के कहने पर, और इन दोनों की ऐसी दोस्ती बाद में हो गई जैसे कि वो वज्र लेप घटित हो जाता है, मतलब अभी अभी के आधुनिक काल में समझा जाए तो वो फेविकॉल के बॉन्ड की तरह दोनों की दोस्ती हो गई। रामायण जो है वो धर्म सिखाता है कहते हैं हम, तो यही भागवतों का लक्षण होता है, कि भक्तों का लक्षण यही होता है, भक्तों से भूल होती है, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं, इस प्राकृतिक संसार में रहते हैं, तो रजोगुण तमोगुण हमको सताते रहते हैं, हमसे भूल हो जाती है, लेकिन जब भूल होता है तो भूल को भूल स्वीकारना चाहिए और जाकर माफी मांगनी चाहिए, और अगर माफी मांगी जाए तो माफ कर देनी चाहिए। भक्त ऐसे करते हैं, माफी मांगते हैं, माफ करते हैं, वही हुआ सुग्रीव और लक्ष्मण के बीच, और दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। इसके बाद सुग्रीव ने सारी वानर सेना को इकट्ठित किया और सीता माता के खोज में सारे वानर चारों दिशाओं में निकल गए। कहते हैं कि जो दक्षिण दिशा में वानर सेना निकली थी उसमें हनुमान थे, अंगद था जो कि बाली का पुत्र था और जांबवान भी थे। जांबवान एक भालू थे जो बहुत बूढ़े थे और इन मानवों के साथ रहा करते थे। वे थे और हनुमान और अंगद भी, और ये लोग दक्षिण देश की तरफ निकले। अब सारे लक्षण ये कह गए कि शायद सीता माता का दक्षिण देश में ही अपहरण हुआ है, क्योंकि रावण जब उड़कर गया वो दक्षिण दिशा में उड़कर गया था, तो उनको उम्मीद तो दक्षिण देश से ही था। तो कहते हैं कि सारे वानरों को छोड़कर सिर्फ हनुमान के हाथ में राम जी ने एक विशेष भेंट सौंपी सीता जी के, कहा कि जब सीता से तुम्हारा मिलन हो जाए तो उसे मेरी ये अंगूठी दे देना, और अपनी अंगूठी राम जी तब सौंपते हैं हनुमान जी के पास। सारे वानरों को छोड़कर सिर्फ हनुमान जी को सौंपते, क्योंकि उनको तो पता था कि इनको ही मिलने वाली है सीता माता, और जब इन्होंने कहा कि सीता माता को सौंप दो तो ये तो सत्यवाची है, तो सौंपना ही था उनको, तो उनको मिलने ही वाली थी सीता माता। तो सब लोग निकल जाते हैं। कहते हैं कि बाकी तीन दिशाओं में जो वानर गए उत्तर पूर्व और पश्चिम में, वो सारे वानर जल्दी लौट वापस आ गए किष्किंधा में। उनको कुछ मिला नहीं, सीता माता के बारे में कोई खबर नहीं मिली। जो दक्षिण में गए वो लोग रुके थे दक्षिण दिशा में और खोज करते गए करते गए करते गए, और जाते जाते समुद्र के तट पर पहुंच गए। दक्षिणी जो समुद्र है, जो इंडियन ओशन कहते हैं आज के काल में, उधर तक पहुंच गए, और तब तक उनको कोई भी खबर नहीं मिला सीता के बारे में, कुछ क्लू भी नहीं मिला बोलते। ऐसा लग रहा भी नहीं था कि सीता मिलने वाली है। और कहते हैं कि सारे वानर थोड़े दुखी हो गए और बैठ गए उस समुद्र के तट पर। अब तो समुद्र आ गया, आगे कहां हम खोजने जाए। तो ऐसे गाल में हाथ रखकर सारे वानर बैठ गए और सोचने लगे कि अगर हम वापस जाएंगे और बोलेंगे सुग्रीव महाराज को कि को कुछ खबर नहीं मिला, तो वे जरूर नाराज हो जाएंगे हमसे, क्योंकि दक्षिण दिशा से ही उनको उम्मीद थी। हम लोग खाली हाथ लौटेंगे तो पता नहीं क्या होगा, वो नाराज तो होंगे, शायद हमको मार भी सकते हैं। तो हम अच्छा होगा हम वापस ही नहीं जाए, हम लोग प्रायोपवेश करके इधर ही जान त्याग देते हैं करके सारे वानर बैठ जाते। पर बैठ के फिर वो बस इस बात का जतन कर रहे होते कि क्यों इस हाल में हम लोग पहुंचे, कितना अच्छा होता अगर ये सब हुआ ही नहीं होता, अगर सीता जी का अपहरण ही नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता, या फिर अपहरण करते समय अगर जटायु ने उनको बचा लिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसी बातें ये वानर आपस में कर रहे हैं। जब जटायु के बारे में बात होती है तो अचानक से पीछे से एक बड़ा आवाज सुनाई देती और बोलता है कि क्या तुमने जटायु कहा, ऐसी आवाज सुनाई देती। पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक सा बड़ा सा गृद्र, मतलब कि गरुड़ जैसा ही बोल सकते हैं, एक पक्षी है, बहुत बड़ा है, भयानक है, उसके पंख नहीं है, और वो ऐसे देख रहा है और पूछ रहा है कि जटायु के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। तो ये वानर डर के मारे बोलते हैं हाँ हाँ आप कौन हैं, ऐसे पूछकर भागने की कोशिश करते हैं। फिर वो पक्षी बताता है कि मेरा नाम संपाती है और आप जटायु जटायु कर रहे हैं, कौन सी जटायु की बात कर रहे हैं। फिर वानर उनको बताते हैं कि जटायु, वो जटायु जो अरुण का पुत्र है, वो जटायु जिसने सीता माता के बचाने के प्रयास में अपनी जान त्याग दी। तो ये संपाती कहता है कि वो जटायु और कोई नहीं, मेरा अपना सगा भाई है। और जब उसको पता चलता है कि जटायु का देहांत हो गया है और उसको मोक्ष मिल गया है, तो वो पहले तो खेत में चला जाता है, लेकिन खुश होता है कि उसको अच्छी पदवी मिली, मोक्ष पदवी। फिर कहता है वो संपाती कि मैंने देखा एक राक्षस को एक स्त्री का अपहरण करते हुए, और वो इस समुद्र को पार करके चला गया। फिर और एक बात कहता है संपाती कि मैं देख सकता हूं बहुत दूर तक, और मुझे यहां से दिख रहा है कि एक बेबस औरत समुद्र के पार एक वाटिका में बसी हुई है, बैठी हुई है उस वाटिका में, तो शायद वही सीता होंगी। तो अगर आप लोग समुद्र को पार करके जाएंगे तो आपको सीता मिल सकती। फिर सारे वानर लोग बोलते हैं कि समुद्र कितना बड़ा है, कितने योजनाओं के बाद वो जगह है जहां पर सीता है। कहते हैं कि 100 योजनाओं के बाद है, योजना जो है वो एक मेजर ऑफ डिस्टेंस हम समझ सकते हैं। अभी किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो एक योजना 1.5 किलोमीटर लग बोला जा सकता है। तो किसी मानव में इतनी क्षमता थी क्या कि छलांग लगाकर 100 योजना पार कर। तो सारे वानर अपनी बल दिखाते हुए कहते हैं मैं 10 योजना पार कर सकता हूँ, मैं 20 योजना पार कर सकता हूँ, ऐसे कह कह के 90 योजनाओं तक पार करने की क्षमता अपने में थी करके वानर लोग कह रहे थे। लेकिन फर्क क्या पड़ता है अगर एक भी कदम रखा या फिर 90 भी कदम रखे तो भी पार नहीं किया तो समुद्र में ही गिरने वाले। तो अगर कोई 100 योजना पूरी तरह से पार नहीं कर पाया तो कुछ फायदा नहीं था। फिर तब जाकर जांबवान जी ने एक युक्ति किया, उन्होंने हनुमान को बुलाया और बोला कि हे हनुमान तुम में वो क्षमता है कि ये 100 योजनाओं को तुम पार करके जाओ। तो हनुमान ने बोला कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। फिर जांबवान जी कहते हैं कि तुम में बहुत सारी शक्ति है और बचपन में तुमने ये शक्ति दिखाकर कभी जाकर सूर्य तक छलांग लगाई थी और फिर उसी शक्ति के साथ तुम कभी ऋषि मुनियों को थोड़ा नटखट्टा की वजह से परेशान करते थे तो तुमको एक छोटा सा शाप मिल गया था कि ये सारी तुम्हारी शक्ति तब तक तुम्हें याद नहीं आएगी जब तक कोई तुम्हें याद दिलाएगा और आज मैं तुम्हें वो याद दिलाने का काम कर रहा हूं। जैसे ही ये बात कह दिया जांबवान जी ने तो हनुमान को याद आ गया उनकी शक्ति, उनमें अष्ट सिद्धियां थी जैसे अणिमा महिमा लहिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य, ऐसे सारी सिद्धियां उनमें थी। मतलब कि वे बड़ा हो सकते थे, छोटा हो सकते थे, बहुत दूर तक छलांग लगा सकते थे, ऐसी सारी बहुत सारी सिद्धियां थी उनमें। तो ये याद आने के बाद हनुमान जी ने अपने आप को शक्तिशाली महसूस किया और उड़ान भरकर महेंद्र पर्वत के ऊपर से छलांग लगाकर समुद्र पर उड़ने लगे। उत्पपातात वेगेन वेगवान विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः। कहते हैं कि गरुड़ की तरह उड़ान भर दिया उन्होंने और समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। तो यह उड़ान उनके लिए आसान नहीं था, 3 बाधाएं आ गई उनके रास्ते में। पहली बाधा एक पर्वत के रूप में आया जिसका नाम मैनाक पर्वत था और वो पर्वत हनुमान जी का उपचार करना चाहता था। अब इतने बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं और हमारे घर से होकर जा रहे हैं तो वो पर्वत रहता था समुद्र में, तो उसने कहा कि थोड़ा विश्राम करके तो जाओ, इतने बड़े कार्य के लिए जा रहे हो। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि बहुत अच्छा है आपने ऐसा मुझे उपचार करने का सोचा, लेकिन मेरा जो कार्य है वो बहुत ही शीघ्रता की अपेक्षा रखता है, तो मुझे जल्दी पहुंचना है उधर, लेकिन मैं आपके इस उपचार को अनादर नहीं करूंगा। ऐसा कहकर उस मैनाक पर्वत की परिक्रमा करके निकली। तो जब उपचार किया गया तो उन्होंने उसका आदर किया। दूसरी बाधा आई उसी समुद्र में एक देवता के रूप में, नाग देवता सुरसा देवी करके एक आई थी। और ये किस लिए आई थी देखा जाए तो कहते हैं कि देवताओं ने इसको भेजा हनुमान जी के श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए। तो वो जो नाग देवता थी सुरसा, उसने कहा कि जो भी यहां से गुजरता है वो मेरे मुंह से होकर जाए, मुंह से होकर जाना पड़ेगा, ऐसी प्रथा है, ये रूल है वहां का, ऐसे कह दिया उसने। तो फिर हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, आपके मुंह से घुसना है ना, मुंह खोलिए। जैसे ही उसने मुंह खोला उन्होंने अपने अणिमा नाम की सिद्धि से अपने आप को छोटा बनाया और 1 मिनट में अंदर जाकर बाहर आ गए और फिर बड़े हो गए। वो सुरसा को ये पता भी नहीं चला कि कब वो अंदर गए और कब बाहर आए। तो जब चुनौती आई उनके सामने तो उन्होंने बुद्धिपूर्वकता से उसका सामना किया और इस बाधा को टालकर आगे चले। फिर तीसरी बाधा आई एक राक्षसी के रूप में, सिंहिका नाम की एक राक्षसी थी जो सचमुच हनुमान जी को बाधा देने के लिए आई थी, वो उनको खाना चाहती थी। तो इसको तो छोड़ना नहीं था उनको, तो उन्होंने उस राक्षसी का संहार किया और आगे निकल गए। तो जब सचमुच किसी भगवत कार्य में कोई बाधा डालता है तो उस बाधा को हम निकाल कर भी आगे जा सकते हैं। ये जताकर तीन बाधाओं को पार करके हनुमान जी लंका पहुंचे। कहते हैं कि जब लंका में प्रवेश किया तो उनका सामना लंका के जो बाहर पहरा देने वाली देवता है उससे हुआ, जिसको लंकिनी कहा जाता है, और उस लंकिनी को उन्होंने पराजित किया। और उस लंकिनी ने तभी घोषित किया कि मैंने सुना है कि जिस दिन मेरा पराजय होगा उस दिन लंका का अंतिम काल आ गया है, इस लंका का अंतिम काल ऐसे मैंने सुना है, तो जाओ तुम्हारा विजय पक्का है, करके भेज दिया राम हनुमान जी को अंदर। लंका में जब हनुमान जी घुसे तो कहते हैं कि ऐसे ही नहीं घुसे, दिन ढलने तक उन्होंने इंतजार किया और रात के समय लंका नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। फिर से अपने अणिमा सिद्धि का सहारा लेकर छोटा सा मक्खी जैसा आकार बनाकर घूमने लगे हनुमान पूरे लंका में ढूंढ रहे सीता माता कहाँ है बोलकर। पहले उन्होंने सारे बाजारों में छान मारा, फिर महलों में छान मारा। कहते हैं कि जब राजमहल में पहुंचे तो उन्हें मंडोदरी जी मिली, जो रावण की पत्नी थी। उनको देखकर पहले हनुमान को लगा कि अच्छा हो गया सीता मिल गई, और कहते हैं कि जो वानरों का ही स्वभाव है वो उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपने पूंछ को छुमा, इतने खुश हो गए। वानर लोग ऐसे करते हैं, बहुत खुश हो गए तो अपने पूंछ को छूमने का। तो उनको मंडोदरी को देखकर पहले लगा कि सीता जी मिल गई और वो ऐसे सब हरकत करने लगे। फिर से एक बार घोर के देखा मंडोदरी को तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सीता नहीं हो सकती। सीता माता जो राम से विरहित है वो ऐसे महलों में ऐशो आराम से इतने निश्चित से सो रही होती क्या, तो ये तो नहीं हो सकती सीता माता, करके फिर से दुखी हो गए। फिर से उनकी ये जो खोज थी वो जारी हो गई। बहुत खोजने के बाद भी जब सीता माता उनको मिली नहीं तो उनका दिल थोड़ा बैठ गया, और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि राम जी ने मुझे अंगूठी देकर भेजा है, मुझ पर इतना विश्वास किया है, और ऐसा कैसा मैं अपने कार्य को सिद्ध किए बिना चला जाऊं, ये कैसी विपत्ति आ चुकी है मेरे ऊपर करके। जब थोड़ा व्याकुल हुए मन में तो कहते हैं कि उनकी नजर एक वाटिका पर पड़ी जिसमें अब तक वो गए नहीं थे। फिर उड़कर वो वाटिका में पहुंच गए तो उनको अपने सामने बहुत ही दिल को पिघलने वाला दृश्य, वो सीता माता उनको जो दिखी, उनको देखकर ऐसा उनको महसूस हुआ कि आज तक मैं सोचता था कि ये राम इतने महान होकर अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं करके मैं सोचता था, लेकिन आज इनका दर्शन लेकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम जी आज तक जिंदा कैसे, ऐसी महान औरत है, उनकी दशा तो देख, उनके पत्नी से दूर ऐसे ही बिखरे बालों के साथ एकदम पतली आकार में, उनकी आंखें अश्रुओं से भरी हुई ऐसी स्थिति में वो थी कि अपने पति के लिए सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था सिवा प्राण के, क्योंकि उनकी इंतजार में उसको थाम कर रखा था, अगर वो प्राण त्याग देती तो उनके पति पर वो अपमान हो जाए, इसलिए उसको लेकर वो बैठी थी। तो ऐसी पत्नी के लिए उस पति का उतना रोना जायज ही करके हनुमान जी को लगा। और कहते हैं कि जब हनुमान जी ने सीता जी को देखा तो तभी रावण उधर आ पहुंचे, सीता जी को देखने के लिए वो आ पहुंचे और तब बात करने लगा सीता से। तो सीता जी तो सीधे सीधे किसी पर पुरुष से बात नहीं करती थी, तो उन्होंने रावण और अपने बीच एक तृण को रखा, घास के एक टुकड़े को रखा और कह दिया कि तुम तो मेरे लिए तृण समान हो, तो क्या बोलने के लिए आए हो। रावण बहुत प्रयास करता है, बहुत कुछ बोलने को चाहता है कि कुछ भी कर मैं तुम्हें रानियों का रानी बनाऊंगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ वगैरह वगैरह। जब सीता जी सुनती नहीं है और कहती है कि वो तो शरणागत वत्सल है मेरे राम, अगर तुम जीना चाहते हो तो उससे मैत्री कर लो, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवी तुम इच्छति, ऐसे कहती है। वो कहती है कि राम से मित्रता कर लो अगर तुम अपने प्राण को बचना चाहते हो। तो ये सुनकर रावण भड़क जाता है और राक्षसियों को ये आज्ञा देकर जाता है कि कुछ भी करके इसको तुम लोग मनाओ, मैं बस तुमको एक महीने का मुहूर्त देता हूं, उतना ही तुमको समय है, अगर ये मान नहीं जाए तो फिर उसके बाद वाला जो दिन आएगा, महीने भर के बाद वाला दिन, उस दिन इसको पकाकर मुझे खिला दो, कहकर चला जाता रावण। सीता माता को सताने के लिए सारी राक्षसियां पहुंच जाती है, उनको घेर कर किस तरह से उनको सताती है, उनको भयानक मुखों से डराने की प्रयास करती है। ये सब सीता माता को इतना दुखी नहीं करता जितना कि ये लोग रावणम भजभर्तारम बोलते हैं, वो सहा नहीं जाता। रावण को पति स्वीकार नहीं, ये शब्द उनके कानों में बहुत बहुत बाणों की तरह आ रहे थे और वो सह नहीं पा रही थी। तब जाकर त्रिजटा नाम की राक्षसी आ जाती है, जो रावण के धर्मी भाई विभीषण की पुत्री होती है, और वो उन राक्षसियों को हटाकर सीता माता को सांत्वना देती है। जब ये सब हो जाता है और सारी राक्षसियां जाकर सो जाती है, रात बहुत हो जाती है, तब हनुमान जी सीता जी से मिलने का ख्याल करते हैं। लेकिन तब तक सीता का इतना हाल खराब हो जाता है कि उसको लगता है मैं क्यों इस प्राणों को अभी रखूं, मैंने अपने स्वामी के लिए रखा था लेकिन मुझसे सहा नहीं जा रहा है इनके शब्द, तो क्या अभी मैं प्राणों को त्याग लूं। ऐसा सोचकर वो अपने वेणी को अपने प्राण हराने के लिए प्रयास करने में लग जाती है कि हनुमान जी वहां से मधुर स्वर में मिथिला नगरी के भाषा में रामायण को गाना शुरू कर। एक थे राजा दशरथ नाम के, ऐसे शुरुआत करके सारी रामायण कथा को वो सुनाते हैं मिथिला नगरी के भाषा में, जो कि राक्षसियों को समझ में नहीं आता। और सीता माता को कितना लगा होता रहेगा कोई अपनी उनकी मातृभाषा में गा रहा है, वो भी रामायण, तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है और प्राण देने का ख्याल त्याग देती है। देखती है कि कौन कह रहा है ये कथा इतने मधुर स्वर में, तो तब जाकर ये वानर दिखाई देते हैं उनको। वानर को देखकर पहले तो सीता माता चौंक जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि वानर का दर्शन इतना अच्छा शगुन नहीं होता, तो वो डर जाती है पहले। और फिर उसको शंका आता है कि पता नहीं ये शायद रावण ही है वानर के रूप में, मुझे पटाने के लिए दूसरी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर हनुमान जी धीरे धीरे उनको सांत्वना देते हैं और उनका आश्वास बढ़ाते हैं कि वे सचमुच उनके लिए ही आए हैं, उनके हित में आए हैं और राम जी के दूत हैं। और तब राम जी के अंगूठी का प्रदान वो करते हैं और सीता माता से ये कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं राम जी को जाकर खबर दे दूंगा कि आपकी ये दशा है और वे आकर आपको ले जाएंगे। तो वे ये पूछते हैं कि आप मुझसे कुछ कहिए कि मैं राम जी को आश्वासन दिलाऊं कि मैं आपसे मिल चुका हूं, जैसे कि उन्होंने अंगूठी भेजा आप मेरे साथ कुछ भेजिए। तो तब सीता देवी अपनी चूड़ामणि भेजती है, सारे देवर तो वो दे चुकी है लेकिन बस चूड़ामणि जो यहाँ पर पहना जाता है वो पहनी हुई होती है, उसको देती है और उसके साथ साथ एक कहानी बताती है जो अंतरंग में हुआ था राम जी और सीता जी के बीच। वो कहती है कि ये कहानी तुम बता दो राम जी को, याद दिलाओ उनको, ये संकेत रहेगा कि तुम मुझसे मिले हो, इसका उनको आश्वासन हो जाए। ये कथा हमारे लिए कहा गया है क्योंकि ये जो कथा है वो राम जी और सीता जी की कृपा को दुनिया को दिखा देती है। चित्रकूट में जब राम जी और सीता जी रहे थे तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मंदाकिनी नदी में विहार करने के बाद राम जी सीता जी के अंक पर सर रखकर सो गए और तभी एक कौवा उधर पहुंच गया, काकासुर नाम का असुर था वो कौवे के रूप में, और उस असुर ने सीता जी को देखकर उसको उनको चाहा, उसको लगा कि सीता जी उसके लिए चाहिए, तो सीता जी को सताने का उसने प्रयास किया और उनको बहुत गहरी चोट पहुंचाई, मतलब सीता जी को उसने बहुत दुखी किया मन से भी तन से भी, और उनके तन से खून बहने लगा। और कहते हैं कि सीता जी सारे समय चुप इसलिए थी क्योंकि वो राम जी के नींद को हराम नहीं करना चाहती। राम जी के सोने का दृश्य इतना सुंदर होता है कि उसको देखते देखते बस उनको और कुछ ख्याल नहीं आया, मैं इस सुंदर योग निद्रा को कैसे भंग करूं, तो करके वो चुप रह गए। लेकिन जब रक्त बहने लगा उनके शरीर से तो कहते हैं कि राम जी के माथे पर जा गिरा, और वो गरम रक्त का बूंद जब भगवान के माथे पर आया तो चौंक उठे वे, और सीता जी का वो हाल देखकर उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने देखा और बोला कि किसने तुम्हारा ऐसा हाल किया। देखा तो उधर वो कौवा है, उसके मुंह में भी रक्त है, तो उनको पता चल गया कि ये कौवा ही इसका कारण है। तो उन्होंने अपने हाथ में जो घास मिला उसको उठाया और उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र बोला और उसको उस कौवे पर चला दिया। तो ये ब्रह्मास्त्र जो है वो इस काकासुर का पीछा करने लगा, वो जाके मार सकता था उस काकासुर को, राम बाण है, मारना तो चाहिए उसको, लेकिन कहते हैं कि राम बाण जो है वो मारने से पहले पीछा करता था, क्योंकि पीछा करते करते अगर वो दुश्मन को कुछ अकल आ जाए और वो आकर भगवान के पास शरण में गिर जाए तो बच सकता है, इसलिए वो पीछा कर रहा था। ये काकासुर जो है वो तो असुर था, तो वो भागने लगा, भाग भाग के तीनों लोकों में संचार किया उसने, त्रीन लोकान संपरिक्रम्य कहते हैं, पूरे तीनों लोकों में भली बार चक्कर काटा, तब तक चक्कर काटा जब तक सारे लोगों ने उसका हाथ छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, वो शिव जी के पास गया, इंद्र के पास गया, सभी लोगों ने कह दिया कि राम बाण से बचाना हमारे बस की बात है। तो आखिर में जाकर ये काकासुर उसी राम जी के चरणों में थकान से गिरा, उसको बुद्धि नहीं आई शरणागति करने की, थकान से तो गिरा, कैसे गिरा, उसके जो पैर थे वो राम जी के चरणों के पास जाकर गिरे। तो सीता माता ने इसको देखा और सोचा कि आंखें तो गिर गया है, अगर उसके सर को भगवान के चरणों पर रखकर गिरता तो बच जाएगा ना, करके उस काकासुर के सर को घुमाकर उन्होंने भगवान के चरणों की तरफ किया। कितनी कृपा है, उस काकासुर ने कैसा हाल किया था इनका दो मिनट पहले, कुछ क्षण पहले, और उसी काकासुर को इतनी बड़ी कृपा माता ने दिखाई और उसको भगवान के चरणों में डाल दिया। तो भगवान भी यही चाहते थे, चलो बाबा तुम मेरे पैरों में गिर गए ना, बस हो गया, तुमने अक्कल से गिरा नहीं, अक्कल मतलब जानबूझकर गिरा, बिना जानते हुए गिरा, फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमको अभय दे देता हूँ, तो तुम्हारे प्राण बख्श गए, ऐसा बोला। लेकिन कहते हैं कि राम बाण कभी बेकार नहीं जाता, तो कुछ तो उसके लिए चाहिए था तीर, तो मतलब लक्ष्य चाहिए था उसके लिए। तो राम जी ने उस काक के एक आंख को हर लिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये वरदान भी दिया कि एक ही आंख के साथ वो कौवा दोनों तरफ देख सकता है, और वो अभी भी सत्य है। अभी भी हम अगर विज्ञान में भी देखें तो कौवा एक ही आंख से दोनों तरफ से देखता है, तो वो वरदान है, असल में शाप के रूप में वो वरदान हो गया। तो इस तरह से भगवान ने और देवी ने कृपा दिखाई थी उस काकासुर पे, और अब ये काकासुर का जो वृतांत है वो सीता जी हनुमान जी को कह रही है और बोल रही है कि ये बात बस मैं और राम जी जानते हैं, तो इस बात को उनको याद दिलाओ और बोलो कि उस भगवान की प्रतीक्षा में कर रही हूँ जिसने उस दिन काकासुर को बख्श दिया था, उनके लिए मैं रुकी हुई। शरस्तु संकुलाम कृत्वा लंकाम परबलार्दना माम नयेति यदि काकुस्थ तत्तस्य सदृशं भवेत्, ऐसे कहती है, मैं रुकी हूँ उनके लिए कि वो अपने धनुष बाणों को समेट कर इधर आकर लंका में मुझे लेकर जाए, अगर वो करेंगे तो वो उनके लायक रहेगा, ऐसे बोलती है। क्यों? क्योंकि मेरा अपहरण हुआ है, उनकी मैं धन हूँ, उनकी मैं हूँ, मैं उनके लिए ही बनी हूँ और उन्हीं की वस्तु हूँ, तो उस ऐसा होने के नाते मुझे बचाना उनका कर्तव्य है, और अगर वो करेंगे तो ही वो उनके लायक कहलाएंगे, तो मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, ऐसा मेरा संदेशा देना, कहकर भेजती है हनुमान जी को। हनुमान जी खुश हो जाते हैं और वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी रामदूत है और दूतों में श्रेष्ठ है, तो दूत का काम ये होता है कि जो उसको सौंपा जाए वो भी करे और उसके ऊपर भी जो हो सके वो करे। तो हनुमान जी ये जानना चाहते थे कि इस शत्रु रावण का बल क्या है और उसकी दुर्बलता क्या है, ये जानकर जाएंगे तो युद्ध के लिए आसान होगा। तो वो जानने के लिए रावण की दरबार में घुसना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी ना दरबार में जाने को मिलेगा। तो हनुमान जी ने उपाय किया, सोचा कि चलो मैं थोड़ी मानवता दिखा दूं अभी, और वो जो अशोक वाटिका है उसके फल फूलों को तहस नहस करने लग जाते हैं। तब राक्षसियों को परेशानी होती है, वो हनुमान जी के साथ लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी कुछ काम का नहीं होता। फिर राक्षसों को संदेशा पहुंचता है कि कोई वानर आके ऐसा ध्वंस कर रहा है करके, तो राक्षस पहुंच जाते हैं वहां पर, उनका भी कुछ फायदा नहीं होता आने का। हनुमान जी तो बहुत बलशाली है। फिर अक्ष कुमार आता है जो कि रावण का पुत्र है, उसका भी अंत कर देते हैं हनुमान जी। फिर आखिर में इंद्रजीत वहां पहुंच जाता है जो रावण का पहला पुत्र होता है, और उसके पास ब्रह्मास्त्र है जो वो चलाता है, और कहते हैं कि हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बंधने का नाटक करके चुप हो जाते हैं। असल में ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर कोई असर नहीं करता, ऐसा वरदान है उनको ब्रह्मा जी से। फिर भी उन्होंने ऐसा दिखलाया कि वे ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए हैं, क्योंकि उनको रावण के दरबार में पहुंचना था। तो ऐसे बंधे स्थिति में रावण के दरबार में पहुंचे हनुमान जी, और रावण को देखकर चकित रह गए। वाह, क्या प्रभावशाली व्यक्ति है ये, काश इसमें थोड़ी सद्बुद्धि होती, करके वे सोचते रहे। सद्बुद्धि दिलाने की कोशिश भी की, काफी कुछ उसको समझाया, लेकिन रावण तो रावण है तो उसको कुछ समझा नहीं। और जब हनुमान जी ने ये बताया कि अगर तुम ये समझने नहीं वाले हो तो मेरे स्वामी राघव के आगमन का प्रतीक्षा करो और अपने विध्वंस के काल का प्रतीक्षा करो। जब हनुमान जी ने ये कहा तो रावण को गुस्सा आ गया और कत्ल करना चाहा उसने हनुमान का। तब विभीषण जी बीच में आए, विभीषण जी धर्मात्मा जो रावण के छोटे भाई थे, उन्होंने कहा कि कभी दूत का वध नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो फिर रावण ऐसा उपाय करता है कि चलो इसका अपमान करते हुए इसके पूंछ को हम आग लगा देते। जब पूंछ को आग लगाया तो वो आग भी हनुमान जी को कुछ नहीं करती, ऐसा वरदान उनको अग्नि भगवान से था। हनुमान जी साधारण वानर नहीं थे, सारे वरदान उनके साथ थे, सबसे बड़ा वरदान राम जी का आशीर्वाद उनके साथ था। तो उस अग्नि ने उनको तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरी लंका जला दी उस अग्नि से। जब लंका जलाई तो आखिर में उनको यह एहसास हुआ कि अरे रे मैंने क्या कर दिया, मेरी वानर बुद्धि वापस आ गई मेरे पास, सीता माता है लंका में, मैंने लंका को जला दिया। फिर जाकर उन्होंने झांक कर देखा तो पूरी लंका जल गई सिवा अशोक वाटिका। बस अशोक वाटिका अब तक भी हरी भरी थी, जगन माता सीता जो चंद्रमा के ज्योत्सना जैसी है वो वहां पर उपस्थित है, तो कौन सी अग्नि इसको क्या कर सकता है। तो उस अग्नि ने कुछ नहीं किया अशोक वाटिका को। तो बड़े ही खुशी के साथ हनुमान जी पहुंच जाते हैं महेंद्र पर्वत पर, और सारे वानर खुशियों से पागल हो जाते हैं कि सीता जी मिल गई। बड़े जल्दी से वापस जाते हैं और राम जी से हनुमान जी जाकर कहते हैं कि देख लिया है मैंने सीता माता, दृष्टा सीता, दृष्टा सीता हनुमत वदनात् अमृतोपमम, ऐसे कहते हैं मैंने देख लिया सीता को, सीता को देख लिया। ऐसे अगर कहते भी तो भी उस क्षणार्ध के लिए भगवान राम का मन चंचलित हो उठता, इस शंका में रहता, इस भय में रहता कि क्या कहने वाली हूँ, सीता सीता मिली सीता नहीं मिली, सीता को क्या हुआ, ऐसे सोच अनेक सोच आ जाते। मन का जो वेग है वो बहुत ही बड़ा है, कहते हैं कि वो गरुड़ से भी तेज भागता है मन। तो भगवान के मन को उतने क्षण के लिए भी व्याकुल न होने दे, इसलिए इस नव व्याकरण पंडित हनुमान ने इस तरह से रचाया उन शब्दों को कि उन्होंने पहले कह दिया कि देखिए मिल गई सीता माता। तो राम जी खुश होकर हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। ये चौथा आलिंगन है, कल से हम देख रहे हैं हनुमान जी ने किन किन को आलिंगन किया, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर हनुमान जी को वो आलिंगन देकर उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया, और फिर अब आगे तो बस सीता माता को वापस लाना था, युद्ध करना था, युद्ध करने के लिए उनको समुद्र पार करके जाना था, समुद्र के तट पर बहुत जल्दी पहुंचे। समुद्र पार कैसे करें, हनुमान जी जैसा बल तो और कोई वानर को भी नहीं था, तो पूरी वानर सेना कैसे पार करे समुद्र को, ये सोचकर जब बैठे थे तो उनको आकाश में पांच राक्षस दिखाई दिए। कौन थे ये पांच राक्षस, ये और कोई नहीं बल्कि विभीषण जी और उनके साथियां थे। कहते हैं कि हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी ने बहुत समझाने की प्रयास की, रावण को बहुत समझाने को देखा, लेकिन रावण तो सुनने वाला नहीं था। तो विभीषण जब कहते गए सद्बुद्धि डालने की कोशिश करते गए तो एक समय ऐसा हो गया कि रावण ने कह दिया कि तुम तो कुल द्रोही हो, भ्रातृ द्रोही हो, मेरे साथ तुम खड़े नहीं रहना चाहते मेरे आपत्ति के समय पर, तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। तो विभीषण जी उसी वक्त अपनी गदा को लेकर आकाश मार्ग से लंका छोड़कर राम जी के पास आ जाते हैं, आकाश में उपस्थित है। उत्पपात गदा पाणी ही चतुर्भिस राक्षस ही, चार राक्षसों के साथ आकाश में खड़े हैं और आकाश में खड़े खड़े वे वानरों को नीचे देख रहे तो सुग्रीव दिख जाते हैं। सुग्रीव से कहते हैं कि मैं विभीषण अपने सारे बंधुओं को छोड़कर, लंका को छोड़कर, धन को छोड़कर, मित्रों को छोड़कर राम जी के शरण में आया हूँ। परित्यक्त्वा मया लंका मित्राणि च धनानि च भवद्गतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणम् उपस्थितं सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। राम जी के शरण में मैं आया हूँ ऐसे कहते हैं। तो ये संदेशा जब जाकर सुग्रीव ने बोला राम जी से, तो सिर्फ संदेशा नहीं बोला बल्कि अपना अभिप्राय ही बोला, देखो ये ऐसा आया हुआ है, ये सही समय पर नहीं आया है, सही देश में नहीं आया है, अपने देश को छोड़कर शत्रु के देश में आया है, वो भी उस वक्त जब उसका अपना भाई आपदा में है, विपत्ति में है, ऐसे कैसे वो आ सकता है करके। और बहुत सारे लोग भी सुग्रीव जैसे ही सोचते हैं, जाम्बवान हो, मैंदन नाम का एक राक्षस हो, द्विविध नाम का एक वानर, नैनगन नाम का एक वानर, सभी लोग सुग्रीव के ही पक्ष में हैं और विभीषण जी के खिलाफ, उनको सही नहीं लग रहा है विभीषण का आगमन इस समय पर। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि अभी हनुमान जी तब तक चुप रहते हैं जब तक सब लोग अपना अपना अभिप्राय बोलते हैं, तब तक चुप रहते हैं। फिर राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान तुम चुप क्यों हो, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। तब हनुमान जी अपना अभिप्राय बोलते हैं कि मैं विभीषण को धर्मात्मा करके जानता हूं, मुझे पता है कि ये धर्मात्मा है, इसने मेरी प्राण बचाने के लिए रावण से बात किया था, इतना ही नहीं बहुत धर्म का बोधन किया था रावण को तभी, और आपकी शरण में आया है तो मुझे लगता है कि इसे स्वीकारना चाहिए। इन सब के अभिप्राय को लेने के बाद राम जी ने कहा कि जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसको स्वीकारता हूं, अगर वो रावण भी है तो भी अगर मेरे शरण में आएगा तो अवश्य मैं उसे अभय दूंगा। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं, अगर रावण भी अभी आता तो मैं उसको अभय जरूर प्रदान करता। तभी राम जी एक श्लोक कहते हैं जिसे राम चरम श्लोक कहा जाता है, सकृदेव प्रपन्ना यह तवास्मीत चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। अगर किसी ने एक बार मेरे चरणों में आकर माथा टेक दिया और बोल दिया कि मैं आपकी शरण में आया हूं तो उसको मैं अभय दे देता हूं, ऐसा मेरा व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो, कोई भी होगा उसको मैं अभय प्रदान करूंगा, एतद् व्रतम मम, ऐसा मेरा प्रण, ऐसे कहते राम जी। तो हम निर्भय होकर उनके शरण में जा सकते हैं। ये रामायण का सबसे बड़ा सीख है जो विभीषण जी की शरणागति हमें सिखाती है। तो ये कहकर विभीषण जी को अपने साथ ले लेते हैं राम जी और विभीषण को भी अपना भाई मान लेते हैं। कितने भाई हो गए अभी उनके, एक गुह भाई आ गया, एक सुग्रीव भाई आ गया, एक विभीषण भाई आ गया, सब लोगों को भाई बना लिया। और उस विभीषण को जिसने परित्यक्ता मया लंका कहा, लंका छोड़कर मैं आया हूं कहा, उसको राजा बना दिया। आते आते बोल दिया, भाई चलो अब तुम लंका के राजा हो, तुम्हारा पट्टाभिषेक मैं कर दूं। इतने उनके वीरता पर उनको विश्वास था, तो उन्होंने कह दिया कि हे विभीषण तुम अभी लंका के अधिपति हो और चलो युद्ध करके तुम्हारा राज्य तुमको वापस दिलाते हैं। फिर उनकी समस्या जो पहले थी कि ये समुद्र को कैसा पार करे, वो वापस आ जाती है। और अब विभीषण जी जो साथ में है वो अपना अभिप्राय देते हैं राम जी। विभीषण जी का अभी शरणागति का जो उपाय है वो उनको फल दे चुका है, उन्होंने शरणागति किया और उनको अभय प्रदान मिल गया। तो शरणागति नाम के उपाय में उनको इतना विश्वास था कि उनको लगा कि कभी भी कोई भी किसी से भी जाकर शरणागति करे तो उसको अभय प्रदान मिल जाए, उसको उसका फल मिल जाए। तो विभीषण जी कहते हैं कि समुद्रम राघवो राजा शरणम गंतुम अर्हसि, हे राजन, ये ठीक ही होगा कि तुम जाकर समुद्र राज से शरणागति करो, उनके चरण में जाओ और माथा टेक कर पूछो कि मुझे आज्ञा दे कि मैं आप पर सेतु बांधूं और आपको पार करके चले जाऊं। तो राम जी एकदम भोले बनकर मान जाते हैं। राम जी जो शरणागत वत्सल है, जो सबको अभय देते हैं, वो जाकर समुद्र राज की शरणागति करते हैं। 3 दिन तक प्रायोपवेश में रहते हैं, मतलब बिना खाना पीने पीना छोड़कर खाना पीना छोड़कर दर्भ शयन में पड़े रहते हैं। लेकिन ये समुद्र के आने का कोई नामो निशान नहीं। अब ये जो शरणागति कर रहे हैं वो भगवान है, उनको कभी आगे पीछे शरणागति करके आदत तो है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो शरण में जाता है उसको विनय से रहना चाहिए, ये बात भगवान को पता नहीं था। तो गुस्सा आ गया उनको, समुद्र राज नहीं आ गए तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, हे लक्ष्मण इधर आओ, चापमान है सौमित्रे शराम आशीषो भगवान, लाओ मेरा धनुष और बाण, मैं समुद्र को विध्वंस कर देता हूं। तो जब ये बात कही तो समुद्र राज को बुद्धि आ गई और आकर सारे अपने लहरों को लेकर आकर भगवान के चरणों में गिरा। ये सही, ये उचित है, कौन किसके चरण में जाना चाहिए? भगवान के चरण में समुद्र राज आ गए और उन्होंने कहा कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, भगवान खुद आकर मेरे पास शरणागति कर रहे तो मुझे मती मारी गई, मेरी मती मारी गई, मुझे समझ में नहीं आया करना क्या चाहिए, इसलिए मैं चुप था, अब तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। तो कहते हैं कि भगवान ने सेतु बंधवाया वानरों द्वारा और नल नाम के वानर ने इस सेतु का बंधन किया, मतलब नल नाम के वानर के निरीक्षण में ये सेतु बंधन हुआ तो उसको नल सेतु ऐसा कहा जाता है। श्रीनिधि स्वामी कहते हैं कि ये जो सेतु है वो बहुत ही महान है, क्योंकि अतीव पापनो जना भवन्ति येन पावनः तरन्ति येन वानराः स्पृशन्ति कानियं मुदा वदन्ति यं किला गमः तथा विधाय संततम् नमो नमोस्तु सेतवे नमो नमोस्तु सेतवे। ये जो सेतु है इसने उस दिन वानरों को उस पार किया था, ये वो सेतु है जो वेद जिसका गुण वेद गाते हैं, वेदों में सेतु के बारे में लिखा है कि वो कितना पुण्यमयी है, और वो सेतु ये जगह है जिसको देखकर सारे पापों का विनाश होता है। और क्यों ना होए पापों का विनाश, क्योंकि ये भगवान राम के चरण के धूल के स्पर्श से अगर एक शिला स्त्री में बदल सकती है, उसका शाप जा सकता है, पाप जा सकता है, तो इस पूरे सेतु पर भगवान ने अपने चरणों को रख कर पार किया, तो क्यों नहीं वो हमारे पापों को हर ले, इतनी क्षमता तो उस सेतु में होनी चाहिए करके श्रीनिधि स्वामी कहते हैं। अब बात यह है कि राम जी ने पूरे भारतवर्ष में संचार तो किया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से वन से किस तरह के मार्ग से वे गए थे, लेकिन सेतु जो है वो एक डिफाइंड जगह है जो हमें पता है कि भगवान राम ने उस पर अपने चरणों को रख कर पार किया था। तो वो पुण्य स्थल जो राम जी के पादों का स्पर्श का स्थल है वो हम जान जाए, इसलिए वो सेतु के नाम से आज भी उपस्थित है, तो हम उसका गुण गायन से कहते हैं स्वामी। तो ऐसा सेतु का बंधन हुआ और उस सेतु को पार करके सारे वानर उस तरफ पहुंच गए लंका में, लंका नगरी को घेर लिया चारों ओर से। कहते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो बहुत गंभीरता से शुरू हुआ, ऐसा युद्ध शुरू हुआ कि किसी ने पहले देखा ही नहीं था, वानरों और राक्षसों के बीच युद्ध है, ना कभी पहले किसी ने सुना था ना देखा था। वानरों को आयुधों से झगड़ा करना नहीं आता, वो उठाते थे पत्थर झाड़ और फेंकते थे, और ये राक्षस लोग अपने दांत और नख से करते थे, तो अलग किस्म का युद्ध था। तो अच्छा चल रहा था युद्ध, कहते हैं कि पहले तो वानर थोड़ा अच्छे से लड़ रहे थे, तो ये जो इंद्रजीत है वो बहुत चालू था और रावण के सैन्य में सबसे बलशाली वही था, तो उसने आकर सोचा कि इन वानरों से निपटने से अच्छा है राम और लक्ष्मण को ही हम घेर लें, और वो नागपाश चला देता है उनके ऊपर, नागों का बाण, और वो नागपाश से बंध जाते हैं, तो बंध कर गिर जाते हैं। तो अब क्या किया जाए, सारे वानरों को समझ में नहीं आता है कि ये दोनों जिंदा भी हैं, तो पूरी पूरी वानर सेना दुखी हो जाती है। तब आकाश मार्ग से गरुड़ आते हैं और नागपाश से राम और लक्ष्मण का विमोचन करते हैं। गगन अचर कनक गिरी गरिम धरणि गममय निज गरुड गरुड नील लव गलित विषव धन शर कदना। गरुड़ आकर भगवान को नागपाश से मुक्त करके जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान थोड़े खुश थे। वो पूछते हैं गरुड़ से कि भाई तुम क्यों आए? कौन पूछ रहे इधर? नारायण भगवान जो राम है वो पूछ, क्योंकि जब ये राम बनकर आए थे, हमने पहले दिन की कथा में कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं मनुष्य का भूमिका निभाने जा रहा हूं और कोई भी वैकुंठ लोक से यहाँ पर उसी रूप में नहीं पहुंचना चाहिए। अगर तुम लोगों को आना है तो भूमिका निभा कर आओ। अभी सुग्रीव जो था वो सूर्य पुत्र था, तो सूर्य को सूर्य बनकर नहीं आना था बल्कि कुछ रूप लेकर आना था। तो अगर रूप लेकर आते तो ठीक था, लेकिन गरुड़ तो गरुड़ बनकर पहुंच गए तो भगवान खुश नहीं थे। तो कहते हैं गरुड़ भगवान की मैं तो आने नहीं वाला था स्वामी, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाला तो था, लेकिन मुझे किसी ने भेजा है यहाँ पर और बहुत तंग करके भेजा। किसने भेजा? किसी ने मुझसे कहा कि चाचा जी जाइए जाइए, मेरा पुत्र वहां पर पड़ा है नागपाशु। किसने कहा ये बात? जटायु ने कहा। जटायु कौन है? गरुड़ के बड़े भाई का बेटा, तो गरुड़ जटायु के चाचा हो गए। तो जटायु ने कहा कि चाचा जी जल्दी जाइए और मेरे बेटे राम को बचाइए। अभी राम इनका बेटा क्यों हो गया? क्योंकि जटायु के मित्र दशरथ जी, ये तो हमने कल भी देखा। तो उस जटायु ने भेजा, और जटायु आपको ये याद रखना चाहिए कि जटायु क्यों उधर पहुंचा, जटायु कैसे उधर पहुंचा? आपने भेजा उसको, आपने मोक्ष दिया उसको। कोई आदमी किसी को मोक्ष दे सकता है क्या? तो आपकी इस मनुष्य की भूमिका को मैंने नहीं बिगाड़ा है, वो आपके द्वारा ही हो गया पहले। आपने अपनी आप अपनी भूमिका भूल गए और एक क्या बोलते हैं भावना में आकर आपने जटायु को तो मोक्ष दे दिया, उसी जटायु ने आज मुझे भेजा है। तो एक बार आपने बिगाड़ा, एक बार मैंने बिगाड़ा, तो ठीक हो गया सब करके बोल के हंस के चले जाते हैं गरुड़। ऐसा अनुभव है श्रीनिधि स्वामी का। वाल्मीकि रामायण बस इतना कहता है कि गरुड़ जी आकर भगवान की सेवा में रह कर गए, लेकिन ऐसा एक स्वारस्य संवाद भगवान और गरुड़ के बीच हुआ, ऐसा श्रीनिधि स्वामी कहते हैं अपने मंजू रामायण में। फिर गरुड़ जब चले गए तो युद्ध और जोर से चलने लगा, अनेक राक्षस मारे गए, जैसे कि धूम्राक्ष, वज्रदंश, अकंपन, प्रहस्त, सबका वध हो गया। तब जाके रावण को लगा कि उसे खुद आना चाहिए इस रणभूमि पर। रावण आ पहुंचा और पहली बार राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। जब पहली बार युद्ध हुआ तो कहते हैं कि हनुमान के कंधों पर चढ़कर युद्ध हुआ था, और राम जी ने इस तरह से युद्ध किया कि रावण का रथ, उसका सारथी, उसके घोड़े, उसके सारे आयुध सब चले गए। वो निहत्ता रावण उधर खड़ा था भूमि पर। अगर एक और बाण चलाते राम जी उस वक्त तो रावण का अंत हो सकता था, लेकिन राम जी ने कहा गच्छानुजानामि रणार्थितस्त्वं प्रविश्य रात्रं च राजलंकां आश्वास्य हिर्याहि रथी च नन्दी सदाबलं द्रक्ष्यसि मे रथस्थः। आज जाओ और कल आओ, क्योंकि तुम अभी बहुत थके हुए। थके आदमी को मारना, थके दुश्मन को मारना सही नहीं। जाओ आश्वासन करो, मंडोदरी तुमको दूध पिलाएगी, उसको पियो, कल अपने रथ धनुष बाण सब लेकर आओ, फिर से हम युद्ध करेंगे। ऐसा कहकर क्यों भेजा भगवान ने? क्योंकि वही सिद्धांत कि राम बाण पीछा करता है, मारता नहीं है। उन्होंने एक एक चांस देने को सोचा रावण कि कहीं उसको सद्बुद्धि आ जाएगा तो आकर मुझसे माफी मांग लेगा, सीता को वापस कर देगा तो मैं उसको माफ कर दूं, उसके प्राण बख्श दूं। लेकिन रावण तो रावण है, तो वो वापस चला गया और वापस आ गया युद्ध में। अगले दिन जब युद्ध में आया तो अकेले नहीं आया बल्कि अपने भाई कुंभकर्ण को जगा कर लेकर आया। कुंभकर्ण जो था भाई रावण का, वो उसने गलती से सोने का वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी, तो वो सोया हुआ था, लेकिन रावण के जगाने पर जगकर युद्ध में आ गया। और कहते हैं कि बहुत विध्वंस किया उसने वानर की सेना का, लेकिन राम जी ने उसको भी युद्ध में समाप्त किया। और उसके बाद ऐसा हो गया कि इंद्रजीत जो है वो फिर से रणभूमि पर पहुंचा और उसने इस बार ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया तो फिर से पूरी वानर सेना मूर्छित हो गई। अब पूरी वानर सेना मूर्छित हो गई तो फिर क्या होगा? तो तभी जांबवान जी जो थे वो जागे थे और उन्होंने हनुमान जी से कहा, अभी हनुमान जी क्यों जागे हैं? क्योंकि ब्रह्मास्त्र उन पर काम नहीं करता, इसलिए वो जागे थे। तो जांबवान जी ने कहा कि तुमको जाकर संजीवनी नाम के पर्वत से कुछ जड़ी बूटी लाने होगी। तो हनुमान जी ने उन जड़ी बूटियों के नाम याद करने की कोशिश की, याद करते करते गए, लेकिन कहते हैं कि रास्ते में भूल गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी जड़ी बूटी याद नहीं आ रही तो पूरी पर्वत उठा लेते। पूरा पर्वत उठाकर पहुंच गए रणी भूमि पर और उस पर्वत से चार जड़ी बूटियों को निकालकर जांबवान जी ने चिकित्सा किया सारे वानरों का। मृत संजीवनी नाम की जड़ी बूटी थी जो गए हुए आदमी को बख्श सकती थी। विशल्यकरणी नाम की एक जड़ी बूटी थी जो निश्चल था, उसको चला सकता था। सावर्णकरणी नाम की एक जड़ी बूटी थी जो सारे रणों को ठीक कर सकता था। और संतानकरणी नाम की जड़ी बूटी थी जो अगर कुछ लग जाए तो उसका जो वट है वो रह जाता है, स्कार बोलते हैं, वो रह जाता है, उसको भी वो ठीक कर सकता था। ऐसे चार जड़ी बूटियों को समेट कर दवाई बनाया और पूरी वानर सेना को ठीक किया। इसके बाद भी युद्ध चलता रहा और कहते हैं कि इंद्रजीत जो था उसको लक्ष्मण जी ने हराया। एक मायावी युद्ध हुआ दोनों के बीच और लक्ष्मण जी ने हराया। और उसके बाद मूल बल युद्ध हुआ राम जी और रावण के मूल बल राक्षस सेना के साथ। ये जो मूल बल राक्षस सेना थी वो बहुत बड़ी सेना थी जिसमें लाखों गज अश्व और पदाती राक्षस थे। सारी सेना का एकमात्र राम जी ने ऐसा सामना किया कि उस पूरी सेना को ऐसा लगा कि हर कोई राम जी से लड़ रहा है, मतलब एक दूसरे को वे राम दिखने लगे और इस तरह से उस पूरी सेना का विध्वंस हो गया। तो मूल बल का युद्ध के बाद फिर एक बार रावण और राम का सामना हुआ और इस बार राम जी ने तय कर लिया कि इसको अभी कोई बचा नहीं सकता है, क्या करें। इतनी बुद्धि उसमें थी नहीं कि जाकर राम के चरणों में चले जाए। तो इस बार राम जी ने उसके दसों सिरों को एक एक करके काटा। लेकिन ये रावण तो शिव भक्त था तो शिव जी से उसको एक वरदान था कि जितनी भी बार उसके सिरों को काटा जाए उतनी बार वो वापस उत्पन्न होते रहे। तो ऐसे जब काटा गया सर और वो वापस आता गया तो राम जी को थोड़ा सोच में पड़ गए, तब कहते हैं कि राम जी के सारथी ने उनको एक उपाय बताया। अब राम जी को रथ कहां से आया, सारथी कहां से आया, ये पूछने की बात है। कहते हैं कि ये पूरा युद्ध जो है राम जी देवताओं के लिए कर रहे हैं तो इंद्र ने अपने रथ को सारथी के साथ भेजा युद्ध के लिए। और इंद्र का सारथी मातली जो था उसने राम जी को याद दिलाया कि इसके सरों को नहीं काटना चाहिए। तब जाकर राम जी को ये बात याद आ गई कि एक बार अगस्त्य मुनि ने उनको एक विशेष बाण दिया था जिसके चलाने पर इस रावण का वध हो सकता था। तो ये बात याद आकर आदित्य हृदय नाम के स्तोत्र का जप करके जब उन्होंने बाण चलाया तो उस रावण का वध हो गया। और उसके बाद बस जय जयकार होने लगा क्योंकि अधर्म का संहार तो हो चुका था। उसके बाद सारे देवता उधर प्रकट हो गए क्योंकि देवताओं के लिए तो सारा काम हुआ है इधर, तो सारे लोग इधर प्रकट हुए, सभी लोग खुश थे। राम जी ने कहा कि भाई विभीषण तुम अभी अपने राज्य में जाओ, तुम्हारा पट्टाभिषेक करना जरूरी है। और विभीषण के पट्टाभिषेक के बाद राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जाकर सीता को लाया जाए। सीता जी के लिए तो युद्ध किया इन्होंने, ऐसे हम सोच रहे थे। तो उन्होंने जब सीता जी को लाने को कहा तो हनुमान पहुंच गए सीता जी के पास और उन्होंने कहा कि राम जी का विजय हुआ है और आपको लाने का संदेशा दिया गया है। तो तभी सीता जी इतनी खुश हो उठती है क्योंकि वो कहती है कि मेरा मन करता है कि तुमको कुछ सम्मान दूं लेकिन मेरे पास कुछ है भी नहीं देने के लिए। तो हनुमान जी बोलते हैं हाँ आपके पास कुछ जरूर है देने के लिए मेरे पास, आप मुझे बस एक आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा? ये जो राक्षसियां हैं ना जिन्होंने आपको इतना सताया मेरा मन करता है कि मैं उनको छबा डालू, मैं उनको हिंसा करूं, मैं उनका वध करूं, इतना सताया आपको उन लोगों ने, बस मुझे आज्ञा दीजिए। तो तब सीता देवी एक सुंदर श्लोक कहती है, कहती है पापानां वा शुभानां वा वधारहानां प्लवंगम कार्यम करुणामार्येण न कश्चित् नापराध्य। कहती है कि हे हनुमान, ये राक्षसियां जो है वो कौन है, रावण की दासियां हैं, उन्होंने बस अपने स्वामी का कहा सुना, उन्होंने अपने मन से थोड़ी ना मुझे मेरी हिंसा की, बस उनको जो कहा गया वो आज्ञा का पालन उन्होंने किया। अगर स्वामी के आज्ञा के पालन का दंड किसी को देना चाहिए तो तुम सोचो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी अपने स्वामी के आज्ञा का ही तो पालन कर रहे हो, तुम्हें दंड देना चाहिए क्या? तो इन राक्षसियों को भी दंड नहीं देना चाहिए। तुम इतना सोचो कि कोई पाप भी करे या अच्छा भी करे तो भी उसके कार्य की सिद्धि को देखना चाहिए, किसके लिए वो कर रहा है। अगर वो अपने आज्ञा का पालन कर रहा है, अपना धर्म कर रहा है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, करुणा दिखाना चाहिए। और फिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जो अपराध नहीं करता, न कश्चिन ना अपराध देती, ऐसे कौन कह सकता है सिवा सीता देवी की, कैसी करुणा है उनकी। वो काका सुर जिसने उनको शारीरिक हिंसा किया, ये राक्षसियां जिन्होंने इनकी मानसिक हिंसा की, सभी को उन्होंने माफ किया, ऐसी महान है सीता देवी। तो ऐसा कहकर राक्षसियों का रक्षण करती है सीता देवी। और फिर सीता देवी को राम जी के पास लिया जाता है, मतलब वो पहुंचाई जाती है उनके पास। तो जब सीता देवी आ रही होती है तो कहते हैं कि राम जी का जो आचरण है वो बिल्कुल बदल जाता है, उनका चेहरा गंभीर हो जाता है, उनका स्वर कठोर हो जाता है, और कहते हैं कि हे सीता तुम अब आजाद हो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें जो कष्ट आया था रावण द्वारा वो अब चला गया है, ये मत सोचना कि ये जो मैंने कष्ट लिया है, मेरे मित्रों ने जो कष्ट लिया है, सुग्रीव ने, विभीषण ने, सारे वानरों ने, ये मत सोचना कि ये तुम्हारे लिए किया गया है, अब तुम आजाद हो, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। और तुम्हें देखना मेरे लिए कैसा है पता है, ऐसा है कि अगर किसी को आंख की बीमारी हो जाए और उसके सामने एकदम प्रकाशित ज्योति आ जाए तो उसको उससे तकलीफ होता है, तो मुझे ऐसा तकलीफ हो रहा है तुमको देखकर। ऐसे कठोर शब्द कह दिए राम जी ने, वो राम जी जिनका हम गुणगान कर रहे 5 दिन से, धर्मात्मा सत्य संत महान करुणामूर्ति कहकर, ऐसे राम जी ने ऐसे शब्द सीता देवी से कहा, तो सीता देवी का तो बस दिल टूट गया उस वक्त, अश्रु से एकदम लथपथ हो गई वो। फिर उन्होंने अपने अश्रु पोंछा और कह दिया कि हे भगवान राम, आप तो साधारण पुरुषों जैसे बात कर रहे, और आप सोच रहे कि साधारण स्त्री से बात कर, आप भी साधारण नहीं है और मैं भी असाधारण नहीं हूं, और अगर मेरा पातिव्रत्य सत्य है तो मैं अग्नि प्रवेश करके अभी दिखाऊंगी आपको कि मैं पवित्र हूं। और वो लक्ष्मण जी से कहती हैं कि अभी अग्नि को मेरे सामने प्रकट करो, अग्नि को जलाओ, और मैं उसमें अंदर जाकर आती। जब लक्ष्मण से ये कहा जाता है तो लक्ष्मण जी थोड़ा सोचते हैं, फिर सीता जी कहती है कि तुम्हें तो इसे सुमित्रा के आज्ञा की तरह पालन करना चाहिए, मेरी बातों को जलाओ अग्नि, कहती है। फिर लक्ष्मण जी जला देते हैं, और जब सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं तो अग्नि भगवान उधर खुद प्रकट होकर उन्हें वापस कर देते हैं, कहते हैं कि इनकी जो तेज है वो मुझसे सहन नहीं होता, इतनी पवित्र है ये, तो इन्हें स्वीकार लो, ऐसे कहते हैं। तब राम जी कहते हैं कि ये मुझे नहीं पता था क्या, ये मेरी सीता है, इसकी पवित्रता के बारे में मुझे कोई शंका नहीं थी, लेकिन मैं एक मनुष्य हूं, एक राजा हूं, और उसकी भूमिका निभा रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को किसी ने राजा पर उंगली उठाना चाहिए कि राजा ने बिना किसी पूछताछ के पर पुरुष में के घर में रहे अपने पत्नी को स्वीकार लिया, तो राजा के धर्म का संरक्षण करते हुए मैंने अपने पवित्रमयी पत्नी पर संदेह का आरोप लगाया। और जब राम जी ने कहा कि क्या दृष्टांत दिया उन्होंने, कैसे लग रही थी सीता देवी उनको तभी, ऐसा कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि कोई तेजस्वी दीप मेरे आंखों में चुभ रहा है, और मेरी आंखें कैसी है, वे बीमार आंखें हैं, तो अगर किसी के आंख में कमी हो तो वो ज्वाला उनको सहन नहीं होगी। तो कमी किसमें है, गलती किसकी है, वो आंख वाले की है कि ज्वाला में है? तो उसी में पता चलता है कि गलती राम जी की ही थी, संदेह नहीं करना चाहिए था। तो दृष्टांत भी उन्होंने ऐसे ही दिया है, सारा आरोप खुद पर लिया। और फिर कहते हैं कि किसने कहा कि हम दोनों अलग भी हुए थे, अनन्या ही मया सीता भास्करेण प्रभायत। कहते मैं और सीता, भास्कर सूर्य और उसकी प्रभा की तरह है, जो कभी अलग हो ही नहीं सकती। तो बस ये सब एक लीला थी, ऐसा जताकर सीता जी को स्वीकारते हैं। और फिर विभीषण जी से कहते हैं कि अब तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि भरत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर वे निकल पड़ते हैं पुष्पक विमान में। सारे वानर और राक्षस कहते हैं कि हमें भी देखना है आपका पट्टाभिषेक, अब आप वापस जा रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम दर्शन करें आपके पट्टाभिषेक का। तो उसी पुष्पक विमान पर बैठकर सभी लोग जाते हैं। पुष्पक विमान बहुत ही जादूगरी विमान है, जो जितने जन बैठते हैं उसके हिसाब से बड़ा हो सकता है। तो पुष्पक विमान बड़ा होता है और ये लोग बहुत गोष्पति के वेग में पहुंच जाते हैं नंदीग्राम में। भरत जी से भेंट होता है राम जी का, और भरत जी वापस सौंपते हैं राज्य को राम जी के पास। और राम जी का पट्टाभिषेक 8 ऋषियों द्वारा होता है। वशिष्ठो वामदेवस्य जाबालिरथ काश्यपः कात्यायनस्य यज्ञश्च गौतमे विजयस्तथा अभिषिञ्चन् नरव्याघ्रम् प्रसन्नेन सुगन्धिनम् सलिलेन सहस्राक्षम् वसवो वासवम् यथा। ऐसे सुंदर पट्टाभिषेक के दृश्य के साथ ही आज हमको भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो इस सीताराम जी के चरणों में इस प्रवचन को समर्पित करके, आचार्यों के कृपाओं को प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। एवमेतत्पुरावृत्तम् माक्षातम् भद्रमस्वः प्रव्याहर्तरस्रब्धम् बलम् विष्णो प्रवर्धताम् लाभस्तेषाम् जयस्तेषाम् कुतस्तेषाम् पराभवः। काले वर्षतु पर्जन्यः स्तुतिः सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः मङ्गलम् कौसलेन्द्राय महनीय गुणाप्ते चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्ये कृताया सुमङ्गलम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् कवितार्थसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।